สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่76นะครับเป็นการสรุปคำสอนเรื่องวันสะบาโตพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่42นะครับข้อที่1ถึงข้อที่4โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าดูเถิดผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกสรรไว้ที่รักของเราผู้ซึ่งเราโปรดปรานเราจะเอาวิญญาณของเราสวมท่านไว้และท่านจะประกาศความยุติธรรมไปให้แก่บรรดาประชาชาติท่านจะไม่ทะเลาะวิวาทและไม่ร้องเสียงดังไม่มีใครได้ยินเสียงของท่านตามถนนไม้อ้อไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักไส้ตะเกียงเป็นควันจวนดับแล้วท่านจะไม่ดับกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะและบรรดาประชาชาติจะฝากความหวังไว้ให้กับท่านพี่น้องครับคำว่าผู้รับใช้ของเรานะครับผู้ซึ่งเราเลือกสรรไว้นั้นก็หมายถึงพระเยซูครับพระเยซูนั้นพระองค์เป็นผู้ที่รับวิญญาณของพระบิดาเจ้าสวมไว้อยู่ในพระองค์และพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้ประกาศความยุติธรรมให้ไปถึงบรรดาประชาชาติทั้งหลายครับพระเยซูไม่ได้ทะเลาะวิวาทพระองค์ไม่ได้ร้องเสียงดังนะครับพระองค์ไม่เคยหักไม้อ้อที่ช้ำแล้วพระองค์ไม่เคยดับไส้ตะเกียงที่ริบหรี่ครับ พระเยซูเป็นผู้ที่อยากนำความยุติธรรมนะครับมาสู่แผ่นดินโลกนี้ให้มีชัยชนะและบรรดาประชาชาติก็คือหมายถึงพวกเราทั้งหลายครับจะฝากความหวังไว้กับพระองค์พี่น้องครับที่นี่ได้สรุปในเรื่องราวของพระเยซูนะครับและพระเยซูนั้นทรงประสงค์ให้มีความยุติธรรมและความเมตตาแก่ทุกๆคนครับพระองค์ไม่ต้องการให้กฎวันสะบาโตนั้นกีดกันนะครับไม่ให้คนหิวโหยอดอยากนะครับพระเยซูไม่ต้องการให้วันสะบาโตนั้นจะเป็นการที่บีบบังคับกีดกันคนไม่ให้ได้รับความช่วยเหลือทั้งที่พวกเขาเจ็บป่วยนะครับพี่น้องที่รักครับจึงเป็นการไม่แปลกนะครับที่บางครั้งเราเรียกพระเยซูว่าพระเยซูแพทย์ผู้ประเสริฐพระเยซูทรงมีน้ำพระทัยเอ็นดูสงสารนะครับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่อยู่ในความลำบากเราร้องเพลงว่าพระเยซูเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐนะครับเราเห็นถึงความเอ็นดูสงสารที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเราผู้ตกทุกข์ได้ยากพี่น้องครับเหตุเนื่องจากวันสะบาโตนี่เองทำให้เราเห็นว่าพระเยซูนะครับเป็นทุกข์ในพระทัยยิ่งนักและพระเยซูทรงกริ้วครับกับพวกที่เป็นพวกหน้าชื่อใจคดนะครับที่สั่งสอนให้คนอื่นรักษากฎเกณฑ์จริงๆแล้วตัวเองก็ทำไม่ได้พระเยซูมีความโกรธนะครับเมื่อเผชิญกับความอยุติธรรมพระเยซูทรงมีความทุกข์ใจเศร้าใจนะครับเมื่อเห็นว่าคนเห็นกฎเกณฑ์สำคัญกว่าชีวิตพี่น้องครับการที่คนที่เป็นอัมพฤกษ์นะครับอัมพาต38ปีเนี่ยนะครับเขาได้รับการรักษาที่ข้างบ่อน้ำเบ็ดไซดาการที่ชายมือรีบนะครับเหยียดมือออกนะฮะได้รับการรักษาสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำและแม้กระทั่งสาวกของพระองค์นะครับที่เด็ดลวงข้าวกินในวันสะบาโตนะครับ3เหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับ3วันนี้นะครับพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเหตุที่ทำให้เราได้เข้าใจวันสะบาโตมากยิ่งขึ้นครับว่าจริงๆแล้ววันสะบาโตเนี่ยนะครับตั้งไว้สำหรับมนุษย์ครับและพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ตั้งวันสะบาโตพระเยซูเป็นเจ้าของวันสะบาโตเพราะฉะนั้นเมื่อวันสะบาโตตั้งไว้ให้กับมนุษย์นะครับมนุษย์นั้นได้รับพรในวันสะบาโตนะครับมีวัตถุประสงค์ของวันสะบาโตอย่างน้อยนะครับ5ข้อซึ่งผมได้เคยพูดไปแล้วเมื่อครั้งแรกนะครับผมจะขออนุญาตสรุปและทบทวนในวันนี้วัตถุประสงค์ของวันสะบาโตนะครับอย่างน้อย5ข้อข้อแรกคือเป็นวันแห่งการพักสงบนะครับเป็นวันแห่งการใคร่ครวญชีวิตของเราเป็นวันแห่งการใคร่ครวญภาวนานับพระพรของพระเจ้าข้อที่2ครับเป็นวันแห่งการนมัสการพระเจ้าเป็นวันแห่งการสารภาพบาปเป็นวันที่บริสุทธิ์ที่เราทั้งหลายจะต้องยอมเข้ามาในพระนิเวศของพระองค์เพื่อที่จะรับการชำระบาปอันเนื่องด้วยจากการสารภาพบาปและเมื่อเรานมัสการพระเจ้า ด้วยปราศจากมลทินปราศจากความบาปครับการนมัสการพระเจ้าของเราจึงเป็นการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงที่ต่อเชื่อมมีสามัคคีธรรมกับองค์ผู้เป็นเจ้าของเราประการที่3ครับวัตถุประสงค์ก็คือเป็นช่องทางที่เราจะรับพระพรและส่งต่อพระพรไปถึงลูกหลานนะครับเป็นช่องทางที่เราจะรับพระพรเข้าสู่ชีวิตของเราและส่งต่อพระพรนี้ไปถึงลูกหลานไปถึงคนอื่นๆได้ด้วยเพราะวันสบาโตนะครับจึงเป็นวันแห่งการรับพรประการที่4ครับวันสบาโตนั้นเป็นการสำแดงการเชื่อฟังนะครับเป็นการสำแดงท่าทีแห่งความเชื่อที่ออกมาเป็นการเชื่อฟังครับนะครับประการสุดท้ายครับการรักษาวันสบาโตนั้นเป็นการสำแดงถึงความเป็นประชากรนะครับของพวกเราทั้งหลายมี5ประการครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการรักษาวันสบาโตหรือพระเจ้าได้ตั้งวันสบาโตนี้ไว้เพื่อมนุษย์นะพี่น้องครับในพระเจ้าของพระเจ้านั้นได้ทำให้เราแน่ใจนะครับว่าพระเยซูนั้นเป็นเจ้าของวันสบาโตครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาวันสบาโตของเราให้ดีนะครับเพื่อที่จะให้วัตถุประสงค์ที่พระเจ้าตั้งไว้บรรลุเป็นการที่ไม่ถูกต้องนะครับที่จะลืมวันแห่งองค์ผู้เป็นเจ้าหรือวันสบาโตเป็นการไม่ถูกต้องนะครับที่จะไม่พักหลายคนใช้วันสบาโตไปในทางที่ไม่ค่อยถูกนะครับก็คือไปทำมาหากินนะครับหรือเด็กๆบางคนอนุชนบางคนอาจจะใช้เวลาวันสบาโตนี้ไปเรียนพิเศษนะครับไปเรียนดนตรีไปเรียนวิชาต่างๆนะครับพี่น้องครับสิ่งนี้นะครับผมอยากจะเรียนให้ทราบและขอเตือนด้วยความรักว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับในวันสบาโตนั้นเราจะต้องพักครับพระเจ้านะครับมีน้ำพระทัยที่ดีสำหรับวันสบาโตครับเราอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือหรือไม่ได้ไปติวนะครับหรือไม่ได้ไปเรียนพิเศษวันสบาโตแต่พระเจ้านะครับอาจจะให้เด็กๆเหล่านี้มีความจำที่ดีเรียนหนังสือทีเดียวก็จำได้เรียนหนังสือทีเดียวก็เข้าใจมากกว่าคนอื่นพี่น้องครับนี่คือสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าสามารถประทานให้กับลูกหลานของท่านได้วันสบาโตนั้นควรจะเป็นวันที่เราพาลูกหลานของเรามาโบสถ์มาเรียนละวีให้ทันวันสบาโตนั้นเป็นวันที่เราทั้งหลายจะต้องพักเพื่อที่จะระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าวันสบาโตนั้นควรจะต้องเป็นวันของครอบครัวนะครับที่เราจะต้องให้กับครอบครัวของเราเพื่อที่เราจะได้มีความสามัคคีธรรมมีแท่นบูชาในครอบครัววันสบาโตนั้นเป็นวันที่เราจะรำลึกและนับพระพรของพระเจ้าวันสบาโตนั้นเป็นวันแห่งการสารภาพบาปเป็นวันแห่งการมีความสัมพันธ์สนิทแน่นแฟ้นใกล้ชิดกับองค์ผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นอยากให้วันสบาโตนั้นเป็นเหตุที่เป็นช่องทางที่เราจะอบรมเลี้ยงดูลูกหลานนะครับให้ถือรักษาวันสบาโตและจะปลูกฝังแนวคิดและอุปนิสัยต่างๆในตัวลูกหลานของเราเพื่อที่เขาจะรู้คำสอนของพระเจ้าในวันบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราจะต้องสอนให้ลูกหลานของเรานั้นมีวินัยในการไปร่วมนมัสการในการเรียนละวีที่พระนิเวศของพระเจ้าในวันสบาโตขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านในวันสบาโตทุกๆสบาโตตั้งแต่นี้ต่อไปAmen.